manzara. Çoraklaşmış topraklar, kurumuş hep otlaklar, gönlüme hüzün salar, hazan vurmuş yapraklar. Kulluktan bizar kullar, her tarafta hortlaklar, çevre frenkle doldu, sırtlarında fıratlar. Nesiller köksüz oldu, bir şey bilmez salaklar. Ülkeyi sardı ilham, şehadetsiz dudaklar. Eskiye olsun inat, başlarında kalpaklar. Kime anlatsan bunu, kalkar, kalkar seni savsaklar. İlkine uydu sonu, birbirinden bunaklar. Bir çirkef çark kuruldu, zift zift akar ırmaklar. Oba, ova hep soldu, yaprak döktü kavaklar. Cehaletle revaç var, tafra tüten çıraklar. Şanlı tarihte hasar, gırtlağında tırnaklar. Gaza bayilik şimdi, tek üzüldü bayraklar. Korku ruhlara sindi, su sızdıran çanaklar. Haya iffet yıkıldı, haramda hep ayaklar. Şeytan ruha takıldı, hiç durmadan parmaklar. Düşünceye elveda, zonklamayan şakaklar. Millet kökünden cüda, antik oldu sancaklar. Gericilik bir yafta, hep kafirce laklaklar. Kitaplar artık rafta, güvenenmiş yapraklar. Rüzgar aldı her yanı, gaflette, gaflette avanaklar. Yıkılmış sarayı hanı, kulübede konaklar. Nerede izzetten eser, kızarmıyor yanaklar. Hürler köleden beter, iflas, iflas etmiş ahmaklar.